Szia! Hello, sziasztok! Figyeljetek már! Neki a baj? Itt hallgatom a rádiót, hallottam, hogy betelefonált a Jágihez. Egy igaz, titeket hallak? Igen, minket hallasz? Figyelj, nem adnátok le már tőle egy számot, hogyha tényleg itt, akkor most már egy cserébe, mert hallottam, hogy... Magyar, üzéjének a üzéje. Telefonált, és szeretném kérni. Igen? Te a haverja vagy? Aha, szerintem. Személyes jó barátja? Vagy csak koncertről ismered? Igen, igen. Most melyik? Személyes jó barát. Akkor minden világítsd meg a sztár hátterét, tehát hogy ismerkedtetek össze? Össze, hát mi 8 éven át osztálytársak voltunk. Hol? Hol? Hát a Hősök terei általános iskolában. Aha. De ez nem az a Hősök tere, hiszen ott nincs általános. És ennek tavaly vége lett? Ne, hát 95-ben lett vége. De ez a 76-os vonalán van ez a Hősök terei iskolában. Hát akkor tudjuk. És a Jági is ott van veled? Hát itt van ő is most, persze. Persze. Itt hatan sörözgettek az amfiteátrumban gyerekek. Elég cikik vagytok, hogy így nyomjátok magatokat így együtt. Ja. Körbejár a fél literes pilsner. Az Urquell. Figyeljetek, tényleg... Valami nyomatékot adva meg akarod ismételni a kérésedet, nem? Hát igen, szeretném, hogyha. Hogy szólna ez? Akkor parancsolj, kérlek. Igen, köszönöm. Tehát, hogyha nagyon örülnék, hogyha leadnátok tőle mondjuk a török ellenes ütézkedéseket. Na, az biztos nem fogjuk. Köszönjük, hogy telefonáltál, és mondd meg a Jáginak, hogy csókoltatjuk. Jó, akkor vagy a diktátor, vagy a repterek százada XXX. Ezen gondolkodunk meg. Valamelyiket, azt hiszem. Mert az még nem volt, igen. Jó, jó, hát akkor leadjuk. Figyelj, most leadjuk, jó? Tudod, Izil mutatja. Izil mutatja. Jó? Na, tegyük le. Jáginak abból az időszakából, amikor még a YouTube-val zenélt együtt. Jáger Vitéz Péter. A YouTube-val. A fiúk ölébe a lányok című számmal. A közepén van egy nagyon-nagyon érdekes rapbetét, majd figyeljétek. Jáger fog rappelni 1998-ból egy élő felvétel. Hallgassátok sok szeretettel a hit, a remény és a zsűrölet adásában.